لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا عام طور پر ہم صرف آخری حصے کو لے لیتے ہیں نا وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ اور پچھلے کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا فلا تطع الکافرین پھر ہے جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ اور فی کل قریۃ نذیرہ اس کا مطلب ہے کہ پیغام تو ہر بستی تک پہنچنا چاہیے. آپ کو ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ اپنا فیملی ٹری بنائیں اور اس میں رنگوں کے فرق سے یہ بتائیں کہ کن تک قرآن پہنچ چکا ہے, کون قرآن کو جان چکے ہیں اور کن تک نہیں پہنچے. تو یہ کہتی کہ میں قریب کے 60 لوگوں تک پہنچی تھی تو وہی رنگ آ رہا تھا کہ جن تک ابھی کتاب نہیں پہنچی. عام طور پر ہوتا یہ نا کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہمیں ایک ایزی وے ملتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم اور دنیا کی باتیں سب چھوڑ دو اور صرف اسی کے ہو کر رہ جاؤ. ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو دن رات ایک ہی چیز کے ساتھ گزاریں, لیکن اگر ہم نے دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کی اور ہمیں نہیں پتا چلا کہ چیلنجز آج کی دنیا کے کیا ہیں تو ہم جواب بھی نہیں دے پائیں گے. یعنی صرف حافظ قرآن ہو کر یا صرف چند تفسیر کی کتابیں پڑھ کر ہم ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور پھر جہادن کبیرہ اسی صورت میں ہوگا, کیونکہ زندگی کا ایک وقت ایک علم کے ساتھ لگانا پھر اس کے بعد دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا اور محنت کرنا بہت ضروری ہے. پہلی آیت میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر تھے لیکن انہوں نے یہ کام جو ہے ہمارے لیے چھوڑ دیا, ہماری کوشش کے لیے جہاد کبیر جو ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی, آج بھی ہر طرف پیغمبر ہوتے ہاں؟ کچھ مشکل تھا؟ جس رب نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے وہ آج بھی بھیج سکتا تھا, وہ یہ سلسلہ بند نہ کرتا, جاری رہتا, لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ سوچنا چاہیے نا, اس لیے کہ ذمہ داری کسی اور پہ آ گئی. عموماً بولا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے کٹے گی اور اس کے لیے پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے, لیکن جتنا بڑا مقصد دیا جا رہا ہے اس کے لیے تو ہم سب کی زندگیاں بہت ہی چھوٹی ہیں, بہت کم ہے وقت ہمارے پاس. مسلمانوں نے جہاد کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کام نہیں پہلے کیا, اس سے پہلے اور کام شروع کر دیے. آج دنیا میں جہاد کے نام پر جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں, میں ان سب سے پوچھتی ہوں کہ ان کوششوں سے پہلے کیا انہوں نے قرآن پہنچانے کا کام کر لیا؟ کیا انہوں نے اللہ کا پیغام پہلے ان سب تک پہنچایا؟ کیا طریقہ کار وہ اختیار کیا گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ جب میں یہ بات کہتی ہوں تو عموماً لوگ مجھ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جہاد کے خلاف ہیں, یہ جہاد کے خلاف بولتی ہیں, یہ جہاد کو ناپسند کرتی ہیں. لیکن خلاف اور ناپسند کی بات نہیں ہے, بات سمجھ کی ہے کہ ترتیب کیا ہے, سنت سے ملنے والی ترتیب کیا ہے. مار پٹائی سے آغاز کرو یا تعلیم سے آغاز کرو, پیغام پہنچانے سے آغاز کرو یا تلوار اور ہتھیار سے آغاز کرو, کتاب سے آغاز کرو یا ہتھیار سے کرو, کیا تعلیم ہے؟ کیا ہم مسلمانوں نے حق ادا کیا ہے نان مسلمز تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا؟ اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ کتنی زبانوں میں آج قرآن کا ترجمہ موجود ہے؟ کتنے ادارے واقعی ایسے موجود ہیں کہ جس میں حقیقی معنوں میں قرآن کی ترقی کے لیے کوشش ہو رہی ہو ایک منظم طریقے سے, یعنی قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے؟ ہم زیادہ سے زیادہ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو چھاپ کر یا سپارے بانٹ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا. سورۃ توبہ میں آپ نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص یعنی باوجود اس کے اعلان برات ہو چکا تھا, باوجود اس کے مہلت ختم ہو رہی تھی, لیکن کیا کہا گیا کہ اگر کوئی شخص آئے اور وہ اللہ کا کلام سننا چاہے تو تم کیا کرو؟ اسے کلام سناؤ. اگر تمہاری تلوار کی زد میں بھی ہو تو تم کیا کرو؟ اسے پیغام دو اور اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچاؤ. یعنی اتنا ضروری ہے یہ کام, اور ترتیب میں پہلے نمبر پر ہے. جب آپ پیغام پہنچا چکے ہیں, ان کے دلوں تک اتار چکے ہیں, اور اس کے باوجود ظلم و زیادتی پر تلے رہے, تو پھر دوسرے طریقے بھی ہیں. کوئی افسوس کی خبر آپ سنتے ہیں, آپ کا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ فوراً شیئر کریں کسی کے ساتھ. کوئی غم کی بات پہنچتی ہے, آپ فوراً دوسروں کو بتاتے ہیں. آپ کو کوئی دکھ ہوتا ہے, آپ فوراً دوسروں سے بات کرتے ہیں. آپ کو کوئی تکلیف ہوتی, آپ فوراً شیئر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دل دکھا ہے نا. اسی طرح جب آپ کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً شیئر کرتے ہیں, دوسروں کو پہنچاتے ہیں. اس وقت مجھے آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے ٹریننگ لے کر آتے ہیں اس کو پہنچانے کی؟ کس ادارے سے آپ تربیت حاصل کرتے ہیں؟ کس استاد کے پاس بیٹھ کر سیکھتے ہیں کہ مجھے اپنا غم اور خوشی شیئر کرنا سکھائیے؟ سیکھتے ہیں کہیں سے؟ بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس طرح تبلیغ کریں, کس طرح دوسروں تک بات پہنچائیں, کس طرح یہ پیغام آگے کریں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو بات دل کو لگ جاتی ہے اس کو دل تک پہنچانے کے لیے کہیں سے نہیں سیکھنا پڑتا. ٹھیک ہے, آپ اس کو اگر زیادہ بہتر طریقے سے اور بڑے پیمانے پر اس کو ایک منظم طریقے پر پہنچانے کے لیے ایفرٹس کریں تو اس کے لیے ٹھیک ہے, کچھ سکلز آپ استعمال کریں گے. لیکن جو بات دل کو لگتی ہے وہ تو آپ کسی سے نہیں پوچھتے. کوئی آپ کو روکے بھی, بھائی چھوڑو, معاف کرو, جانے دو, یہیں دفن کرو, آپ کہتے نہیں. پھر آپ مسئلہ پوچھتے ہیں, فتویٰ پوچھتے ہیں, کس صورت میں غیبت کرنا جائز ہے؟ اگر ہم پر کوئی ظلم کرے تو کیا ہم کسی دوسرے کو ظلم کی داستان سنا سکتے ہیں؟ وہ غیبت تو نہیں ہوگی. اس کے لیے تو ہم اجازت اور جواز کے فتوے لیتے ہیں. اور جس دل پر اللہ کا کلام اتر آئے اور جس دل کو لگ جائے, جو واقعی دل سے محسوس کر لے, اس کو تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت لمبے چوڑے سکولز میں جا کر لمبی چوڑی باتیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو جو دل کو لگے گا وہ شیئر کیے بغیر چین ہی نہیں پائے گا. اس کو تو نہیں نیند آئے گی جب تک وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کر لے, دوسروں کو پہنچا نہ لے. اصل مشکل یہ ہے, ہمارے دلوں پہ نہیں اترا, یہ ہمارے دل کو نہیں لگا, ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا, یہ ہمارے اندر نہیں گیا. جس دن اندر چلا گیا نا, پھر بیٹھ نہیں سکتے آپ, پھر سیکھنے کا انتظار نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ تو خود ہی سکھا دیتا ہے, یہ خود ہی بتاتا ہے کیا کرو. اب یہ تو فطرت کی باتیں ہیں, فطرت پہ اترتی ہیں اور فطری طریقے سے دوسروں تک پہنچتی ہیں. صحابہ کرام کی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے دعویٰ کی کلاسز لی تھی جس میں ان کو لمبی چوڑی سکلز سکھائی گئی ہوں کہ ہاں یوں بات کرنا اور یہاں سے کرنا اور وہاں سے کرنا. اپنی دلچسپی کی بات کے لیے تو انسان کی اپنی آنکھیں کھل جاتی ہیں. انسان کی پورے دل دماغ کی ساری کوششیں اور قوتیں لگ جاتی ہیں اس میں کہ ایسے اور ایسے بات کرنی, اور اس میں آپ اپنے آپ کو ہی پرکھتے رہتے ہیں کہ اس طریقے سے کرو یا اس طرح. دن رات تدبیریں کرتے ہیں کیسے پہنچاؤں. کسی کے خلاف آپ نے کوئی محاذ آرائی کرنی ہو, کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہو, تو آپ کہیں سے سیکھ کے آتے ہیں. کسی کو ذلیل و رسوا کرنا ہو تو کوئی سکھاتا ہے آپ کو؟ خوب اس میں ہماری کوشش لگتی ہے اور ہم کر جاتے ہیں کام. ایک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ہی کی بات کرنی ہو, قرآن ہی کی بات کرنی ہو, تو ہم یہ عذر اور بہانے اور تاویلیں کیوں تراشتے رہتے ہیں؟ ہم لوگ تو نان مسلم کی بات کر رہے ہیں, کس قدر ہمارے اپنے ملک میں ہی لا علمی ہے اس بات کے بارے میں کہ جس کا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے, کیونکہ ان ایریاز تک ہماری رسائی ہی نہیں ہے, نہ ہمارے پاس سٹیٹسٹکس ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے قرآن کا علم لوگوں تک کہاں کہاں ہے. تو اس سلسلے میں میرے دیور کیونکہ ان کا کسی جماعت سے تعلق ہے، وہ مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ وہ بلوچستان میں جو اوپر جگہ ہیں وہاں گئے تھے، تو وہاں وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ گئے تو ایک میت وہ لوگ لے کر آ گئے اور کہا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، تو جب یہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے اس میں حرکت ہوئی وہاں، تو کہتے میں ایک دم میں نے روک دیا اور میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیوں حرکت ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بیمار ہیں، چند دنوں میں مر جائیں گے، لیکن کیونکہ یہاں پہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نماز جنازہ پڑھا کے چلے جائیں۔ تو اگر اس درجے تک لا علمی ہے ہمارے ملک میں تو ہم باہر کہاں جائیں گے؟ ہمیں تو سب سے پہلے اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی شہر سے، اپنی ہی بستی سے شروع کرنا ہے۔ یہ لکھا ہے کسی نے، ابھی آپ نے بتایا کہ اپنی صلاحیتیں پہچان کر اللہ کی راہ میں لگانی ہے، اس پر تھوڑی سی اور بات کریں کہ قرآن پہنچانے کے لیے سب قرآن پڑھانے یا درس دینے کا کام نہیں کریں گے، بلکہ اس کام کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ لگائیں، اسکلز لگائیں اپنی یا اپنی مہارتیں استعمال کریں۔ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم پیغام پہنچانے کی بات کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص صرف یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پڑھانا ہے، جبکہ ہم اس کو اپنی سہولت کے مطابق یا اپنی صلاحیت کے مطابق کسی طرح بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کوئی بات لکھ کر سکتے ہیں، کوئی بات بول کر سکتے ہیں، اپنے عمل کے ساتھ کر سکتے ہیں، کسی کو کتاب پہنچا کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی بھی طرح، کسی کے غم کے موقع پر، کسی کی خوشی کے موقع پر میسج کنوے کر کے، کیونکہ جس شخص کے اندر ایک تڑپ لگی ہو وہ ہر موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ میں کہاں، کس وقت، کس طرح، کون سی بات پہنچاؤں، وہ طرح طرح کے طریقے سوچتا رہتا ہے، نئی نئی باتیں، نئے نئے آئیڈیاز اس کو آتے رہتے ہیں کہ اور کیا ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے کہ عموماً تقسیم کی جاتی ہے اس کام کی کہ قلم کے ساتھ جہاد، جہاد باللسان، جہاد بالمال، ان سب چیزوں کا بھی ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو لکھنا آتا ہے تو لکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں ہر نمونہ ملتا ہے، آپ نے اگر زبان سے بات پہنچائی تو آپ نے خطوط بھی لکھے، اپنا قلم نہیں بھی استعمال کے لیے لکھوائے، تمام جتنے بھی آس پاس کے بادشاہ تھے ان سب تک لکھ کر پیغام بھی پہنچایا۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہمارے آس پاس جتنے لوگ ہیں، اپنے رشتے داروں میں سے، جاننے والوں میں سے، یا پھر مسلمانوں میں سے اور پھر نان مسلمز میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کے نان مسلم استاد رہے ہوں گے، یا جان پہچان کے لوگ رہے ہوں گے یا ہیں یا نیبرز ہوں گے، تو ایسے موقع پر ان تک پیغام پہنچانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ان کو جا کر درس پر ہی بلائیں یا درس دیں، کوئی بھی طریقہ آپ ایسا اختیار کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ انہیں میسج پہنچائیں۔ آج ہی صبح کسی کے ساتھ میں شیئر کر رہی تھی کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ایسے ہی جاننے والوں کو اچھے انداز میں خوبصورت خط لکھ کر، اچھے گفٹ پیک کی شکل میں کچھ مٹیریل بھیج کر ایک حق ادا کیا جائے، اور ان کو یعنی بہت خیر خواہی کے ساتھ میسج کنوے کیا جائے۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہ ہم میں سے ہر شخص لکھ بھی نہیں سکتا، اور اگر خوبصورت لکھا ہوا پیغام نہ ہو تو دوسرے کے لیے ایک بوجھ بھی ہو جاتا ہے، تو اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو آپ ایسے لکھے ہوئے خطوط لے بھی سکتے ہیں، دوسروں سے لے سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ بادل کی مثال دی گئی تھی نا کہ بادل جب تک اکٹھے نہ ہوں اس وقت تک بارش نہیں برسا کرتی، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ جس کے پاس بھی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اس میں دوسروں کو شریک کرنے کی بجائے عموماً تنہائی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، یا عموماً ہم اس میں زیادہ کنوینئنس محسوس کرتے ہیں کہ اکیلے اکیلے یا الگ الگ کام کریں۔ اس میں جہادن کبیرہ میں وسیع پیمانے پر بھی ایک کام کرنا ہے، مثلاً اگر آپ ایک کلاس کے لیول پر بھی، آپ کا مینٹل لیول ایک نہیں ہے، آپ کی سوچ ایک نہیں ہے، یا ایک جیسی صلاحیتوں کے لوگ اکٹھے نہیں ہیں، تو باہر کے لوگوں کو اکٹھا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی ابھی تک کلاس کے لیول پر بھی نہیں پتا کہ لکھنے کی صلاحیت اچھی کن میں ہے، یا بولنے کی صلاحیت اچھی کن میں ہے، یا اسی طرح کچھ اور کام کرنے کی صلاحیت کن میں ہے۔ زیادہ اگر ہم دو چار لوگوں کا ایک دوسرے سے تعارف ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بس ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، یہ جہادن کبیرہ ہو گیا، تو یہ چیز بھی جہادن کبیرہ میں نہیں آتی۔ جہادن کبیرہ جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے کی کوشش کے لیے ہوتا ہے، اور بڑے پیمانے کی کوشش کا آغاز اگرچہ ایک چھوٹی کوشش سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں باہم مشورہ، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کا سہارا بننا، اور بہترین طریقے سے بات آگے پہنچانا بھی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں. بہو الذی, اور وہ اللہ وہ ذات ہے, مرج البحرین, جس نے ملائے دو سمندر. مرج کا لفظ جو ہے یہ چرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, جانوروں کو چھوڑنا. مرود چراگاہ کو کہتے ہیں. دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ان کی انفرادی حیثیت بھی برقرار رہے. اس انگریزی کا لفظ مرج جو ہے, ایک چیز کا دوسرے میں مرج ہو جانا, اور پھر مرج کا لفظ آزاد چھوڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اور مرج چراگاہ کو بھی کہتے ہیں جہاں جانور آزادی سے چلیں پھریں, یعنی ایک گہرا لفظ ہے بیسیکلی. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے دو سمندر ملائے. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ, یہ میٹھا شیریں ہے. وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج, اور یہ نمکین کھاری یا کڑوا ہے. یعنی دو مختلف طرح کے سمندر یا دو مختلف طرح کے پانی ایک جگہ پر اکٹھے کیے. ایک پانی میٹھا ہے, عذب اور فرات کہتے ہیں, خوش ذائقہ خوشگوار. یعنی ایک پانی میٹھا خوشگوار ہے. وہذا ملح اجاج, اور دوسرا کھاری ہے. ملح کہتے ہیں نمکین کو, نمکین ہے. اجاج کھاری ہے, کڑوا ہے, تیز اور تلخ ہے. یعنی دو مختلف طرح کی خصوصیات رکھنے والے پانی ایک جگہ اکٹھے کر دیے. یہ عموماً کس وقت ہوتا ہے سمندروں میں؟ جب کسی سنگم پر دو دریا ملتے ہیں, یا کوئی بڑا دریا سمندر میں جا گرتا ہے, تو ایسے مقام پر باہم ملنے کے باوجود وہ دونوں پانی اپنی اپنی خصوصیت الگ طور پر بھی برقرار رکھتے ہیں. اور یہ ایک قدرتی قانون کے تحت ہوتا ہے جس کو موجودہ زمانے میں سرفس ٹینشن یا سطحی تناؤ کہتے ہیں. اسی طرح جب سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے تو سمندر کا کھاری پانی ساحل دریا کے میٹھے پانی پر چڑھ جاتا ہے, یعنی میٹھے پانی پہ کھاری اوپر آ جاتا ہے, لیکن آپس میں مکس نہیں ہوتے. اور پھر جب وہ اس کا تلاطم ختم ہوتا ہے تو کھاری پانی واپس چلا جاتا ہے اور میٹھا اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. دنیا میں ایسا کئی مقامات پر ہوتا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا, اور بنایا ان دونوں کے درمیان, کیا بنایا؟ برزخن, ایک برزخ. برزخ کس کو کہتے ہیں؟ رکاوٹ کو, پردہ, اوٹ, بند. وَحِجْرًا مَحْجُورًا, اور ایک بند بندھا ہوا. حجرم مہجورہ پیچھے گزر چکا ہے, رکاوٹ اور آڑ کے معنوں میں, یا سخت رکاوٹ کے معنوں میں. یعنی ان دونوں پانیوں کے درمیان ایک سخت رکاوٹ ہوتی ہے جو ان دونوں کو باہم اکٹھا نہیں ہونے دیتی. سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یعنی دو سمندر باہم ملتے ہیں اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہوتی ہے, آڑ ہوتی ہے, جو انہیں باہم ملنے نہیں دیتی, گڈمڈ ہونے سے روکے رکھتی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو مختلف خصوصیات رکھنے والے پانی بسا اوقات باہم اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنی شناخت نہیں کھوتے. اگر ہم میٹھے پانی سے مراد ایمان والے لوگ لیں اور کھاری پانی سے مراد ناشکری کرنے والے یا انکار کرنے والے لیں, اور یہ دونوں کسی مقام پر اکٹھے بھی ہوں, کیونکہ معاشرتی ضرورتیں ہوتی ہیں, جمع بھی ہوں الگ بھی ہو جائیں, اور کبھی کھاری پانی میٹھے پانی پہ غالب بھی آ جائے کسی تلاطم کی وجہ سے, تو بھی میٹھے پانی کے اندر ایسی صلاحیت ہونی چاہیے یا ایک ایسی رکاوٹ ہونی چاہیے کہ وہ کھاری کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دے. فلا تطع الکافرین. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے, ہمارا ایمان کس درجے کا ہوتا ہے؟ ہر آنے والی لہر اور ہر آنے والے اثرات سے ہم متاثر ہو کر اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں اور خود بھی کھاری بن جاتے ہیں. قدرت کی ان نشانیوں میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے. خلق من الماء بشرا جس نے پانی سے ایک انسان پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور ہے تیرا رب قدرت والا. ایک طرف تو پانی میٹھا اور کھاری بنایا اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ ڈالی, دوسری طرف پانی ہی سے انسان کی تخلیق کی اور اس کے اندر بھی دو مختلف طرح کے سلسلے چلائے, دو طرح کے رشتے رکھے جن سے انسان وجود میں آئے. ایک ہے نسب کا اور دوسرا ہے سحر کا. نسب کہتے ہیں ان رشتے داریوں کو جو ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہیں, ماں یا باپ کی طرف سے, جنہیں ذوی الارحام بھی کہتے ہیں, جو رحم کی وجہ سے وجود میں آتی, جس کا ذکر سورۃ النساء میں آتا ہے, حرمت علیکم امہاتکم. اور دوسری طرف سحر. سحر کیا ہے؟ سسرال, جس کا ذکر سورۃ النساء کی آیت 22 میں ہے. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم مت تم نکاح کرو جن سے تمہارے آبا و اجداد نے نکاح کیا. یعنی شادی کے نتیجے میں وجود میں آنے والا رشتہ. ان دونوں کی مثال بھی عام طور پر انسانوں کے اندر کس طرح ہے کہ ایک رشتے سے قدرتی پیار ہوتا ہے, ہاں وہ کتنا بھی ظلم ڈھائے, اور وہ ہے نسب کا رشتہ. ماں باپ بہن بھائی کچھ بھی کر لیں ان کو معاف کر سکتے ہیں. اس کے برعکس دوسرا ہے سحر کا, وہ عموماً کھاری پانی کی طرح لگتے ہیں. چاہے وہ کتنے بھی مہربان ہوں ان کے لیے دلوں میں جگہ بنانی مشکل ہوتی, لیکن دونوں ہی کی ضرورت ہے. کبھی ناشکرا انسان سوچے کہ سسرال کے بغیر اس کا گھر بن سکتا تھا؟ یعنی دنیا میں جتنی نسل انسانی وجود میں آئی ہے ان دو رشتوں کے باہم ملاپ سے ہی آئی ہے, کیونکہ نسب کے رشتوں میں تو شادی نہیں ہو سکتی. حرمت علیکم امہاتکم, اپنی ہی ماؤں بہنوں میں تو یہ رشتہ نہیں بن سکتا. اور دوسری طرف سحر, جو نکاح کے بعد رشتہ وجود میں آتا ہے. تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم ہیں, دونوں ہی کی ضرورت ہے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور تیرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سسرال کے ساتھ اچھے سلوک کا کہاں حکم آیا, قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ سسرال کی عزت کرو؟ کیا یہ کم ہے کہ نسب کے ساتھ سحر کا ذکر کیا گیا ہے؟ کہ جس طرح نسب قابل احترام ہے اسی طرح سحر بھی قابل احترام ہے. جس طرح نسب کے رشتے عزیز ہیں اسی طرح سحر کے رشتوں کی بھی عزت ہونی چاہیے, اور یہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ہے. یعنی شوہر کے لیے بیوی کے رشتے دار سحر ہیں اور بیوی کے لیے شوہر کے رشتے دار سحر ہیں. انسان ایک طرف نسبی تعلقات رکھنے والا بنتا ہے اور دوسری طرف سسرالی روابط. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں دونوں کے درمیان بہت فرق کیا جاتا ہے, جس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور یہ اس نیگیٹو سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو عموماً ان رشتوں میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے اور محبت کے رشتوں کو جنم نہیں دینے دیتا. اگر میٹھا اور کھاری پانی اللہ کے قانون کے تحت ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے جمع ہونے یا اکٹھا ہونے میں بھی ضرور کوئی مقصد ہوگا, ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک جگہ کر دیتے. اگر وہ باہم کوآپریٹ کر سکتے ہیں, ایک جگہ رہ سکتے ہیں, یا ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں اپنی اپنی شناخت برقرار رکھنے کے باوجود, تو اس شناخت کے باوجود بھی انسانوں کو باہم ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے, اور اس تعاون سے ہی نئی نسلیں وجود میں آتی ہیں اور خوشگوار گھرانے جنم لیتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جس رب کی یہ صفات ہیں, یہ لوگ اس رب کو چھوڑ کر, اس کی عبادت چھوڑ کر, ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. مَالَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَدُرُّهُمْ, جو نہ ان کو فائدہ دیتا ہے اور نہ ان کو نقصان دیتا ہے. اس رب کو چھوڑ کر یہ ان کو پوچھتے ہیں جن سے انہیں نہ کوئی نفع پہنچتا ہے نہ نقصان. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا, اور ہے کافر اپنے رب کے مقابلے پر پیٹھ پھیرنے والا یا سرکشی دکھانے والا. یعنی کافر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جاتا ہے وہ اس کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو جاتا ہے. ظہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیٹھ. اور الا جب اس کے ساتھ آ جائے, ظہر الا, تو کسی کے خلاف کوئی کام کرنا, مخالفت پہ کمر بستہ ہو جانا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا, کیونکہ جب تک شروع نہیں کیا تھا اس وقت تک تو لوگ آپ کو بہت مانتے تھے, صادق اور امین کہتے تھے, لیکن جو ہی اللہ کا نام لیا اور اس سے لوگوں کے وفادات پہ زد پڑی تو نہ ماننے والوں نے سرکشی دکھائی, آپس میں جتھا بندی کر لی دین کو نیچا دکھانے کے لیے. تو یہاں کافر کے کردار پہ بات ہو رہی ہے کہ جب بھی جہادن کبیرہ ہوگا تو وہ سرکشی پر امڈ آئے گا یا سرکشی پہ کمر بستہ ہو جائے گا. اس کی اخلاقی, زبانی, مالی, جانی ہمدردیاں ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی جو دین کا راستہ روکیں. ظہیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مددگار. اور جب الا آ جائے تو مددگار کی بجائے پیٹھ پھیرنے والا یا سرکشی دکھانے والا ہو جاتا ہے. یعنی کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار اور اپنے پروردگار کا حریف بن کے کھڑا ہو جاتا ہے, مخالفت شروع کر دیتا ہے. لیکن ایسی مخالفت پر آپ دل چھوٹا نہ کریں. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یعنی آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں, نہ اس سے پریشان ہوں کہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ اس سے کہ لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں.